تعالى الله في نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور جب کہ کیا ہم نے بیت کو، گھر کو لوگوں کے لیے جائے ثواب اور جائے امن، اور پکڑو تم مقام ابراہیم کو جائے نماز، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. محترم سامعین حضرات، ایک مسلمان ایماندار کا کائنات میں سب سے بڑا تعلق اور سب سے بڑھ کر تعلق رب ذوالجلال والاکرام سے، اور رب ذوالجلال والاکرام کے بعد رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے ایمان کی بنیادی دو چیزیں بھی یہی، اور ہر شخص جو مسلمان ہے یا ایمان کا اقرار کرتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی ان دو ہی ہستیوں کے بارے میں، رب ذو الجلال والاکرام کے بارے میں، اور رب ذو الجلال والاکرام کے بعد نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایماندار کی چاہتوں اور محبتوں کا مرکز، وہ بھی حقیقتاً یہی دو چیزیں، اللہ ذو الجلال، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے بعد اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑھ کے محبت، سب سے بڑھ کے اطاعت، سب سے بڑھ کے تعلق داری ایماندار کی اول وہلہ میں رب ذو الجلال سے. جس طرح رب ذو الجلال والاکرام نے خود فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایماندار ہیں ان کی سب سے بڑھ کے محبت اللہ سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ محبت رب ذو الجلال والاکرام سے. اور رب ذو الجلال والاکرام کے بعد پھر رب کریم نے جن جن سے محبت کرنے کا اشارہ دیا، حکم فرمایا، ان سے محبت، یعنی اصل مرکز یا اصل مرکزیت وہ کس کو حاصل ہے؟ رب ذو الجلال والاکرام. اب رب ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ میرے نبی سے محبت کرو، رب ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں میرے نبی کے ساتھیوں سے محبت کرو، رب ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں جن کو ہم اصطلاح میں اولیاء کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان سے محبت کرو. رب ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ اپنے والدین سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو. یعنی آگے محبت کا جتنا بھی دائرہ ہے یا معاملات کا جتنا بھی دائرہ ہے وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ رب ذو الجلال والاکرام. اصل مرکزیت ہمارے ایمان کی اور اصل منبع ہمارے ایمان کا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات الہی. اور دوسرے نمبر سے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طرح ایک ایماندار کا اس کائنات میں رب ذو الجلال والاکرام کے بعد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑھ کے توجہ کا مرکز، سب سے بڑھ کے چاہتوں کا مرکز اللہ ذو الجلال کا گھر ہے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک. جس کو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس کے بارے میں رب ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس جانب بھی ہو، جس جہاں سے بھی تم نکلو، فتولو وجوہکم قبلا قبلے کی طرف، مغرب کی جانب، اللہ احکم الحاکمین کے گھر کی جانب تم اپنا چہرہ پکڑو. حاجی حج کر کے لوٹتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے واپس لوٹتا ہے، وہ واپس آ گیا اپنے گھر کو، تو کیا اس کا تعلق ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا؟ اس کا علاقہ بس اسی قدر تھا کہ وہ وہاں پہنچے تو پھر اپنی محبتوں اور چاہتوں کی انتہا کر دے، اور جب وہاں سے لوٹے پھر بس میں کیا اور آپ کیا. یہ نہیں، تم یہاں سے تو جا سکتے ہو لیکن اس کی طرف توجہ اور اس کے ساتھ محبت سے تم بدل نہیں سکتے. اس کی طرف سے توجہ سے بدلو گے تو ایمان سے بدل جاؤ گے. تمہارے ایمان کا علاقہ اور تمہارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تمہاری توجہ بیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو رب ذو الجلال والاکرام کے بعد میرے بھائی سب سے بڑھ کے اللہ یعنی اللہ دل جلال کی چاہتوں کا برکت, یہ ہماری چاہتوں اور ہماری محبتوں کا مدار اور اصل مرکزیت وہ اس کائنات میں کس کو حاصل ہے؟ اللہ دل جلال کی خرید بیت اللہ. ہر ایماندار کے لیے بیت اللہ کی مثال اسی طرح سمجھیے جس طرح ایک بیٹری ہے نا, بیٹری وہ چلتے چلتے چلتے کمزور ہو جاتی ہے, سیل اس کے کمزور ہو جاتے, تو پھر جناب اس بیٹری کے سیلوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہم کیا کہتے کرتے, پاور ہاؤس لے جاتے اس بیٹری کو چارج کرتے ہیں, اس میں پھر ایک پاور بھر آ جاتی ہے, پھر کچھ ایک عرصہ کے لیے روشنی دینا شروع کر دیتے. بالکل یوں سمجھیے مومن کے قلب اور اس کے ایمان کے لیے یہ اللہ عزوجل جلال کا گھر اس دل کو منور کرنے کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھ. ایمان وہاں جا کے منور ہوتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, بڑھوتی ہوتی ہے. اللہ عزوجل جلال کی آیات کو اور اللہ عزوجل جلال کی رحمتوں کو اور عنایتوں کو اپنی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے تو ان کا ایمان اللہ عزوجل جلال کے ساتھ اور اللہ عزوجل جلال کے احکام کے ساتھ پہلے سے زیادہ کہیں بڑھ جاتا ہے. اور اس آیت میں جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور عزیزی دیکھی, فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, کہ ہم نے بیت کو اس گھر کو لوگوں کے لیے جائے ثواب بنا دی. اللہ عزوجل جلال اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتے, یہ مخلوق اللہ عزوجل جلال کو, یہ انسان اللہ عزوجل جلال کو بڑے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے رب عزوجل جلال والاکرام نے ایک سے زائد مرتبہ یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین شکل اور بہترین صورت ہم نے انسان کو عطا فرمائی ہے, بار بار قسمیں کھا کے اللہ پاک لیے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ اعزاز اور یہ شرف انسان کے علاوہ کسی اور کو اللہ عزوجل جلال نے نہیں, قسمیں اٹھا کے قسمیں کھا کے اللہ عزوجل جلال نے یہ بات کی کہ یہ تقریب اور یہ عزت اور یہ شکل اور یہ حال یہ اللہ عزوجل جلال نے صرف انسان کو بخشی ہے, انسان کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کے ساتھ رب عزوجل جلال کی یہ محبت کی اسی کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں بھی نازل کی, رسول بھی بھیجا, تاکہ یہ میرے بندے میرے عذاب میں کہیں پھنس نہ جائے, بار بار یاد دہانی کروائی اور پھر اس کے لیے اس کی بخشش اس کی مغفرت رفع درجات کے لیے کئی ذرائع اور کئی اسباب رب عزوجل جلال نے پیدا کر دی, ایک دو نہیں لا مطلع ہی سے سمجھیے, لا مطلع ہی سے, مقامات کے اعتبار سے بھی اوقات کے اعتبار سے, ان وقتوں میں تمہیں یہ ملے گا یہاں یہاں تمہیں یہ ملے گا, اوقات کے اعتبار سے بھی یہ تقسیم اور مکانات اور مقامات کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تقسیم کر, اور انہیں مقامات میں سے ایک سب سے بڑا مقام اللہ کا گھر بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر بیت اللہ ہے, جس کو اللہ عزوجل جلال نے فرمایا کہ میں نے بنایا ہے تمہارے ثواب کے لیے, بنائے تمہارے ثواب کے لیے تاکہ تم یہاں نیکیاں کماؤ, نیکیاں کماؤ, نیکیاں حاصل کرو, نیکیوں کو یہاں جمع کر لو, ایک ایک نیکی کی جب قیامت کے دن ضرورت پیش آئے گی تب پتا چلے گا کہ ایک نیکی کی قدر کیا, جہاں کوئی آدمی دوسرے آدمی کو ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوگا, جس میں آپ نے سنا ہے والا باش, ایک نیکی ایک آدمی کی کم ہوگی وہ لوگوں کے پاس مارا مارا جائے گا, عزیزوں کے پاس, دوستوں کے ساتھ, پاس والدین بھائیوں کے ساتھ, کوئی ایک بھی اس کو ایک نیکی دینے کا بھی کے لیے بھی آمادہ اور تیار اپنے آپ کو نہیں پائے گا. جہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, یہ فرمایا اس جہان میں جب ضرورت پڑے گی نا تب ان نیکیوں کی قدر ہوگی, لیکن تمہارے لیے نیکیاں سمیٹنے کے لیے میں نے یہ اور یہ اوقات بھی رکھے ہیں, یہ اور یہ مقامات بھی رکھے ہیں. اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا گھر بیت اللہ, مثابتا للناس, ثواب کے لیے, لوگوں کے ثواب کے لیے. ثواب بھی کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے اس گھر میں جو آدمی ایک نماز پڑھتا ہے اس کو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. دادا کیجیے ایک لاکھ نماز کا ثواب, ذرا حساب کیجئے نا, تو یہ تقریباً 59 سال کے برابر بنتی ہیں ایک لاکھ کی نماز, تقریباً تھوڑا آگے پیچھے کر لیں 60 کے قریب, 59 سال کے قریب, گویا 59 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک نماز بیت اللہ میں پڑی ہوئی ہے. تصور کیجیے, تو 5 نمازیں, پھر 1 مہینے کی نمازیں, جتنی چاہتوں اور محبتوں سے وہاں پڑھے گا اس کا حساب شمار کتاب ہوگا. پھر یعنی اللہ ذل جلال نے تو اس گھر کو بنایا ہی امر والا نے فرمایا کہ بات پہلی یہ تھی, اس لیے بنایا کہ تاکہ تمہیں ثواب, اللہ ذل جلال اجر و ثواب تمہیں عطا کرے, ایک نماز کا 1 لاکھ. اللہ اکبر. برکیا ہے علماء نے لکھا ہے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ صرف نماز کے ساتھ مختص نہیں ہے, باقی بھی آپ جو عمر وہاں کریں گے آپ کو 1 لاکھ ہی ثواب ملے. قرآن مجید ایک ختم کیا وہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے, تو 1 لاکھ قرآن مجید ختم کرنے کا گویا ثواب ملے. ایک درہم وہاں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا فقراء اور مساکین کے لیے, ایک درہم, ایک ریال کہہ دیجیے, درہم چھوڑیے, ایک ریال, فرمایا 1 لاکھ ریال. آج پاکستان کا بڑے سے بڑا امیر آدمی وہ بیک وقت بیک یک مشت 1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. ہاں کتنا بھی جناب غریب اور کتنا ہی مجبور اور کتنا ہی مخور انسان سامنے آ جائے تو وہ اس کو بھی ترخوانے کی کوشش کرتا ہے, جی کچھ دے دیا اور اس کے بعد پھر وعدہ کر لیا, وہ وعدہ ورت وعدہ فردہ بھی رہا. لیکن یہاں 1 ریال 1 لاکھ ریال کے برابر, تو ہمارے حساب سے کیا بڑا ہے؟ اس دور میں 17 لاکھ روپیہ. اللہ بتلائیے جناب کیا حساب بنتا ہے؟ 17 لاکھ جو 1 ریال خرچ کرتا ہے پاکستانی, جو ہے 17 لاکھ, بتلائیے کون ہے جو 17 لاکھ خرچ کرتا ہے؟ سوچیں ذرا, وہاں 1 ریال خرچ کرنے سے اللہ ذل جلال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 10 لاکھ روپیہ گویا تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر, بتلائیے ہے مثابتا للناس یا نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے اور جائے ثواب کیا؟ یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ کہو تو 1 لاکھ مرتبہ. اسی طرح جتنی بھی نیکی ہیں, ہر نیکی, وہاں 1 نیکی نہیں, 10 گنا نیکی نہیں, نماز 27 گنا نہیں, بلکہ کیا ہے؟ 1 لاکھ گنا. بلکہ اس سے بھی آگے دیکھیں, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اور اس سے بات آگے بڑھتے گئے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی اور یہاں ہماری مسجدوں میں ہم اپنی مسجدوں میں نماز پڑھے تو 27 گنا جماعت کے ساتھ جماعت کا ثواب ملتا ہے. 27 گنا ملا نا, تو جناب وہاں 1 لاکھ کا جو 1 لاکھ ملا تو 1 لاکھ مت کہیں, 27 لاکھ کہیں. جماعت کے ساتھ جو ہے ایک نماز پڑھی ہے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 27 لاکھ نمازوں کا. اللہ یہی ہے خلاصہ اس بات کا کہ اللہ ذل جلال نے فرمایا وہ جعلنا البیت مثابتا للناس, لوگوں کے لیے ہم نے اس کو جائے ثواب بنایا. لوگوں آؤ اور نیکیاں کما کے یہاں سے جاؤ, نیکیاں کما کے یہاں سے جاؤ. اللہ اتنی نیکی کیا کریں گے؟ تصور آتا ہے نا, منچلی طبیعت ہوتی ہے بھائی, لاؤ والی, اتنی نیکیاں کیا کریں گے؟ کتنی اتنی نیکی, 27 لاکھ ایک ایک نماز کا ثواب. تو یہ اتنی نیکیاں تو پھر ہماری بخشش کے لیے جناب بالکل ہو, اسی سے پکے ٹھکے بخشے ہوئے, پھر ہم نہیں بخشے ہوئے تو اور کون ہے؟ کہیں ایسے گھمنڈ میں انسان مبتلا نہ ہو جائے, اور جو ہو جاتا ہے وہ یہاں آ کے پھر نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے. ہم نے تو اتنی وہاں پڑھ لی ہیں, اب پیچھے رہ گئی نمازیں. وہ لوگ بھی آپ نے سنے ہوں گے, ان کے تذکرے بھی آپ کو معلوم ہوں. ہم نے تو وہاں اتنی نمازوں کا ثواب حاصل کر لیا, یہاں نمازیں پیچھے رہ گئی, ان کا ثواب پیچھے رہ گیا. ہم تو بڑا کچھ جمع کر کے وہاں سے آئے, شیطان کے اس بغلات بہکاوے میں پھنسے, وہاں کی ہوئی ساری کی ساری پونجی برباد. بھائی یہ سارا نیکی اور سارا اجر و ثواب کا کامن کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اب جب وہ اللہ سے پیار ہی تمہارا ختم ہو گیا, محبت ہی ختم ہو گئی, تو پھر لینا کیا ہے اللہ کو جلال سے؟ اللہ اکب الحاکمین سے لینا کیا ہے تم نے؟ یہ تو سب کچھ اللہ کو جلال نے اپنے پیار, اپنی رحیمیت اور اپنی رحمانیت کا مظاہرہ فرمایا کہ تمہیں اتنا کچھ عطا فرما دیا, اور تم اتنے بے خوف ہو گئے کہ جناب اب ہمارے پاس وہ بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. سچی بات ہے, حدیث میں آتا ہے, روایت میں موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زندگی بھر انسان سجدے میں پڑا رہے اور اللہ ذوال جلال کی نعمتوں کا شکر کرتا رہے, تو زندگی بھر سجدے میں پڑ کے اللہ ذوال جلال کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا. ایک نعمت جو بے پایا نعمتیں ہیں اللہ ذوال جلال کی اپنی شان. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن ایک منچلا ہوگا نا, اسی قسم کا حدیث میں آتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, ایک منچلا ہوگا, وہ کہے گا اللہ ذوال جلال فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں اپنی رحمت سے معاف کر دیا. وہ کہے گا اللہ ترسا تو ہے نا, آپ دھمکنے کے برابر تو میں نے کبھی نافرمانی کی نہیں, کرتا ہی اطاعت اور فرمانبرداری رہا, اب بھی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا. وہ میری نیکیاں کہاں گئی, وہ 27-22 لاکھ نوازیں کہاں گئی, وہ نوازیں کہاں گئیں, وہ صدقے کہاں گئے, وہ خیرات کہاں گئی, تلاوت کہاں گئی, وہ میرے جناب وہاں قرآن مجید کی تلاوتیں وہاں کہاں گئیں؟ اب بھی معاملہ اگر رحمت کا ہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بس اس کی ایک آنکھ نکال لو اور اس ایک آنکھ کو اس کے نیکیوں کے پرڑے کے برابر میں رکھ دو, دیکھ لو کہ اس کی نیکیوں کے پرڑے کی حیثیت ہی کیا ہے. ایک آنکھ کی نعمت پوری زندگی کی نمازیں اور پوری زندگی کی نیکیاں اور پوری زندگی کی حسنات, وہ ایک آنکھ کا بدل اللہ ذوال جلال کے ہاں نہیں ہے, ایک آنکھ کا بدل بھی نہیں. یہ جائے کہ اللہ ذوال جلال نے انسان کو دو آنکھیں دے رکھی, دو ہاتھ دے رکھے, دو پاؤں دے رکھے, دماغ سوچنے کے لیے عطا فرما رکھا. آپ اور پھر دیکھیے, میں اگلے دن ہی بیٹھا تھا, پہلے بھی یہ بات سنی, انہوں نے تکرار یہ بات دہرا دی. حکیم صاحب تھے ہمارے دوست, ان کو ملنے کے لیے گیا, وہ باتوں باتوں میں ایک مریض تھا, جگر کا مریض, ان سے باتیں کرنے لگے. وہ کہنے لگے بھائی دیکھو اللہ ذوال جلال نے یہ جگر اتنا سا بنایا ہے انسان کے دل کے پاس, انسان کے ایک چوک میں, اس پیٹ میں اتنا سا دل, یہ جگر ہے اتنا سا ٹکڑا ہے, لیکن اس سے اتنا کام لیا ہے اللہ ذوال جلال نے, اتنا کام لیا ہے, اتنا کام لیا ہے, اگر دو مربے میں ایک مشینری فٹ کر دیں, تقریباً دو ڈے دو مربے میں مشینری فٹ کریں, اور اس مشینری سے یہ چاہیں کہ اس جگر کا کام اس مشینری سے لیں, تو دو مربے میں جتنی فیکٹری یا جتنی مشینری چلے گی, جتنا وہ کام کرے گی, اس کے نتیجے میں یہ چھوٹا سا ٹکڑا اللہ ذوال جلال نے پورے انسان کی سپلائی کے لیے لگا دیا. یہ ایک جگر, جگر کا جو کام ہے سمجھ لیجیے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دو مربے میں فیکٹری لگاؤ تو پھر جگر کا کام پورا ہوتا ہے. یہ ایک جگر, باقی انسان کے دل میں کتنے کتنے نوٹ بڑے اور کتنے کتنے آزاد ہیں, جن کو ہم حدود کہتے ہیں اور فضول سمجھتے ہیں, انہی حدود پہ انسان کے وجود کا وجود بھی منحصر, اس میں کیا فوائد ہے اور اس میں کیا نقصانات ہیں, یہ اپنی جگہ. جو جہاں ہے اس کا ایک فائدہ ہے, وہ اس سے ختم ہو جائے وہ حدود, اس بیماریاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایک اللہ ذوال جلال کی نعمت انسان کے ایک ایک بال میں, اور نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان سجدے میں پڑا رہے تو اللہ ذوال جلال کی ایک نعمت کا شکر انسان نہیں کر سکتا. میرے بھائی اتنا ثواب جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں تو اس سے یہ مقصد نہیں ہے, یہ دماغ میں بھوت سوار نہیں ہو جانا چاہیے معاذ اللہ کہ جناب پھر اس کے بعد تو جنت ہے ہی ہمارے لیے, اللہ ذوال جلال نے ہمارے لیے. میرے بھائی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام نے تو بیت اللہ میں اور مسجد نبی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہماری نمازیں کجا نبی علیہ السلام کی، کجا ابو بکر صدیق، کجا عمر فاروق تھی، کجا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نماز، بیت اللہ میں بھی اور اس کے ساتھ مسجد نبوی. لیکن سوچئے اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی کوئی ایک جانور ہوتا اس دنیا میں کھاتا پیتا اللہ کی تسبیحات کہتا اور اسی دنیا میں مر کھپ جاتا لیکن اللہ کے ہاں جا کے جواب نہ دینا پڑتا. یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اتنا اللہ ذوال جلال کا خوف، اتنا اللہ ذوال جلال کا ڈر، اتنا اللہ ذوال جلال کے ہاں بات پرس کا احساس، یعنی جن کے بارے میں میرا اور آپ سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ ذوال جلال نے ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو پیدا ہی نہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور اللہ ذوال جلال کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں نے اب اللہ ذوال جلال کو اپنا خلیل بنایا ہے. ابو بکر میرا دینی بھائی ضرور ہے لیکن خلیل خلت کا مقام میرا ہے، جب مقام خلت کا تعلق میرا ہے تو صرف رب ذوال جلال والاکرام کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں. یعنی اندازہ کریں ایک طرف یہ باتیں، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، اور اتنی نیکی ہیں، اتنی نیکی ہیں. اللہ اکبر کے عمر فاروق سے پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا عمر ابو بکر افضل ہے آپ افضل، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے بندے ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل، عمر کی ایک رات اور ایک دن ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل اور بہتر. 63 سال گزارے ہیں ابو بکر نے، بتلائیے نیکیوں کی کوئی حد ہے؟ لیکن اللہ ذوال جلال سے کتنے خوف زدہ ہیں، اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں، اللہ ذوال جلال سے کتنا ان کا تعلق اور کتنا اللہ ذوال جلال کے ساتھ ان کا علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے سب سے بڑے ڈرنے والے، سب سے زیادہ خوف کھانے والے. جائے ثواب ضرور ہے، بلا شبہ اللہ ذوال جلال نے اس کو ثواب کا بہت بڑا ذریعہ بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان وہاں پہنچنے کے بعد واپس لوٹ کے پھر اس گھر کو بھول جائے تعلق ہی توڑ. اگر واپس لوٹنے کے بعد وہ تعلق ٹوٹا اور وہ تعلق چھوٹ گیا تو سمجھئے کہ وہاں جانے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو تھا. تو یہ کہ جناب اس کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر ایک نیا جنا، ایک نیا نئی روشنی، ایک نیا تعلق اور ایک نئی وابستگی اور ایک نیا وارختگی کا ایک عالم ان کے دل اس کے دل و دماغ میں رکھ بک جاتا، لیکن وہ تو اس سے بالکل غافل ہو کے رہ گیا. اگر وہ اس سے غافل ہو کے رہ گیا تو پھر وہاں آدمی سمجھئے کہ اللہ ذوال جلال کے ہاں قبول ہی نہیں، اللہ ذوال جلال کے ہاں وہاں حاضری قبول ہی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور حاضری اپنے ہاں قبول بھی فرمائے، حاضری کی توفیق بھی بخشے اور اس کو شرف قبول یہ سبھی نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد طوال الوقت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا رشدنا وهدنا للشرور ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. اللهم وفقنا لما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.

اور پکڑو تم مقام ابراہیم کو، ابراہیم کی جائے قیام کو، نماز کی جن کے لیے جائے نماز. اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ یہ کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. محترم سامعین حضرات، گزشتہ مجلس میں اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے. اللہ ذوالجلال کے پاک گھر بیت اللہ کے متعلق کہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے جائے ثواب بنایا ہے اور لوگوں کے لیے جائے امن بنایا ہے. اللہ کا یہ گھر ایک ایماندار کے لیے، ایک مومن کے لیے دنیا میں اس کی چاہتوں اور اس کی محبتوں کا ایک بڑا مرکز ہے اور ایک اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کے قیام کا اور اس کے باقی رہنے کا ایک بڑا ذریعہ یہی اللہ ذوالجلال کا گھر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تلک یہ اللہ ذوالجلال کا گھر قائم رہے گا اور اس کے ارد گرد اللہ کے بندے طواف کرتے رہیں گے، دنیا قائم رہے گی. قیامت کے قریب اللہ سبحانہ و تعالی بیت اللہ کو اٹھا لے، اس کی یہ دیواریں اور اس کی یہ بنیادیں یہ قیامت کے قریب اللہ ذوالجلال ختم کر دیں گے، اٹھا دیں گے. اور یہ بھی قیامت کے علامات میں سے گویا ایک علامت ہوگی کہ اب دنیا کی بربادی اور دنیا کی خرابی کی بنیاد رکھ دی گئی. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اس کو امن کا گھر بنایا ہے، ایک تو ہے نا امن کا گھر اس اعتبار سے کہ جو داخل ہو من داخل ہو کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہوا اس کو امن مل گئے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ گھر دنیا کے وجود کے لیے ناگزیر، جب تک یہ گھر رہے گا دنیا قائم رہے گی، جب یہ گھر ختم ہو جائے گا اللہ ذوالجلال اس کو اٹھا لیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اس کے آثار بھی مٹ جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو اپنی چاہتوں اور اپنی محبتوں کا مرکز بنایا. آپ دیکھیں کہ بیت اللہ سے نکلنے کے بعد مدینہ طیبہ میں چلے گئے ہیں، نواز بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے پڑھتے، مگر دل اس بات پہ دھڑکتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے حکم مل جائے کہ ادھر سے رخ بدل کے بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، دل وہی دھڑکتا ہے، دل کا میلان ادھر ہی. بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي قبلتك قبلة ترضى، کہ ہم نے دیکھا کہ تمہاری نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی، ہم تمہیں حکم دے دیں گے کہ جناب فلنولینک قبلۃ ترضی، جس پہ آپ راضی ہیں، جس پہ آپ خوش ہیں اس کی طرف آپ منہ موڑ لیں. عام طور پہ تو اس کی ترجمہ اور اس کا مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے اور بیان بھی کیا جاتا ہے، اکثر ترجمہ کرنے والوں نے اور شارحین نے یہی مراد لی، مگر بعض حضرات نے جس طرح علامہ علوسی ہیں اور امام راضی ہیں وہ کہتے ہیں فلاں ولینا کہ ہم تجھ کو اس کے اس گھر کا والی بنا دیں گے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف منہ کر لیں، منہ ہی نہیں ہم آپ کا قبضہ اس گھر پہ دلا دیں، جس گھر سے آپ نکلے ہیں نا نکالے گئے، تھوڑے دن صبر کر لو پھر دیکھو کہ اسی گھر میں کس طرح شاہانہ انداز میں تم کو داخل کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی تمہارا راستہ روکنے والا اس وقت نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح ہوا، اللہ عزوجلال نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبضہ بھی اس گھر کے اس گھر کا قبضہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں ہاتھ مبارک میں دیا، تو بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اسی طرف دھڑک کر بیت اللہ کی جا یہاں تک کہ آپ آرام بھی فرماتے تو سوتے وقت بھی آپ اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف رکھتے، مسلمان فوت ہو جائے اس کو بھی حکم دیا گیا اس کے بارے میں بھی اس کو دفن کرو تو اس کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبلہ زندہ اور مردہ حالت میں مسلمان کا قبلہ ہے، مسلمان کا قبر ہے، زندہ ہو یا فوت شدہ ہو اس کا رخ اور اس کی سمت یہی بیت اللہ اور اس کا گھر ہونا چاہیے، اور ہوا یہاں تک کہ بول و برات کی حالت میں بھی آپ نے فرمایا دیکھو بھائی خبردار جس وقت بول و برات کی ضرورت ہو صحرا میں بالخصوص تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ نماز پڑھ کر بول و برات کا ارتکاب کرو، پیشاب کی ضرورت پیش آ جائے تو احترام کرو اللہ کے گھر کا احترام کرو، اس طرف منہ نہ کرو بلکہ نہ اس طرف منہ کرو اور نہ ہی اس طرف قبر کرو، دوسری جانب منہ کر کے تم پیشاب و بول و برات کیا کرو، بیت اللہ کی طرف یہ چیز جو ہے اس کا اہتمام اس کا اس سے گریز کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر آئینا اللہ عزوجلال کے اس گھر کی اہمیت کو مسلمانوں کے دل میں اجاگر کیا ہے، مسلمانوں کے دل میں اس گھر کی حیثیت کو مضبوط کیا ہے واضح کیا، اللہ اکبر، اور یہاں جس طرح کہ آپ پہلے سن بھی رہے تھے پچھلے درس میں کہ ایک نماز کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک لاکھ نماز کا ثواب بنتا ہے، گویا کہ تقریباً 7 سال کی نمازیں ایک طرف اور صرف ایک نماز بیت اللہ میں پڑھ لی جائے تو اس کا ثواب ہے، اور صرف نماز ہی نہیں حافظ ابن قیم ابن اعظم علیہ رحمۃ تو فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ تو نماز ہے نا، ہماری عام مسجدوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے، تو یہ 27 گنا بیت اللہ میں کیوں نہیں ملتا، وہاں 1 لاکھ کا نہیں 27 لاکھ کا اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو 27 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، اللہ نے تو اس گھر کو بنائے اس لیے کہ لوگ یہاں اللہ عزوجلال سے ثواب نیکیوں میں اضافہ اجر میں اضافہ حسنات میں اضافہ یہاں اللہ کے گھر میں آگے کرے، جہاں ہر نیکی ہر عمل ایک عمل کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ 1 لاکھ کے برابر اس کا عمل جو ہے وہ بن جاتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو مثابتا للناس لوگوں کے لیے جائے ثواب بنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی یہ اہمیت سمجھی یہ اہمیت بڑھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی، لیکن آج کے دور میں امتی کا جو عالم ہے جو حالت ہے اس کی وہ عجیب و غریب بڑی عجیب و غریب اور بڑی پریشان کن بلکہ کہنا چاہیے، اس کے دل میں بیت اللہ سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی سے ہے یا روضہ اقدس سے، بلا شبہ مسجد نبوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مبارکہ میں سے ایک مقدس ترین آثار اثر، روضہ اقدس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر بلا شبہ ایک مومن کے لیے جائے عبرت، جائے سبق، لیکن حج مدینے میں بسنے والے بھی آ کے مکہ مکرمہ ہی کرتے، بیت اللہ ہی کرتے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی حج یہی کیا، تمام صحابہ کرام بھی حج یہی کرتے رہے، سب کا رخ اور سب کی سمت جو ہے وہ ادھر ہی ہوتی. مگر یہاں ہمیں یہ پڑھا سنا سنا کے باور کرایا گیا، یہ بات کہہ کہہ کے ہمارے کانوں میں ڈال ڈال کے یہ بات ہمیں اس بات پہ پختہ کر دیا گیا. کیا کہ حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو آپ نے دیکھ لیا بیت اللہ، بیت اللہ کی شکل مکہ مکرمہ میں، اب یہاں سے تم نے مدینہ طیبہ جانا ہے، وہاں کعبے کا کعبہ ہے. بات سمجھے کچھ، محسوس کیا آپ نے کہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. جب یہ تاثر اور یہ سبق ہمیں رات دن سمجھایا اور پڑھایا جائے تو یہاں سے حاجی جانے والا وہ کس طرح جناب اس کو صبر اور چین آئے مدینہ مکہ مکرمہ میں، وہ یہاں جو سکون جو ملتا ہے مدینہ طیبہ میں وہ مکہ میں ملتا ہی نہیں. مکے میں سکون نہیں ملتا، مدینہ طیبہ میں سکون ملتا. یہ سب در حقیقت ان چیزوں کی صدائے بازگشت، ان چیزوں کا غیر شعوری طور پہ اثر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو تو سکون ملے، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہجرت کر کے گئے تو روتے تھے بیت اللہ کے فراق میں، روتے بیمار پڑ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ان کے دلوں میں جس طرح بیت اللہ کی محبت تھی ان کے دلوں میں مدینے کی محبت بھی پیدا کر دے. تو پھر جا کے کہیں صحابہ کرام کے دل کو، ابوبکر صدیق کو، حضرت بلال کو اور ان صحابہ کرام کے دل میں کچھ مدینہ طیبہ کی اہمیت اللہ جلال نے پیدا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو ہجرت کے وقت جس وقت نکلے، تاریخ میں معروف واقعہ، یہ نکلتے وقت رات کے موقع پہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کے گھر تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، مگر کیا کروں تیرے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تیرے باسی بسنے والے یہاں کے مجھے رہنے نہیں دیتے، ورنہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو تاثرات تھے، لیکن ہمارے تاثرات اس کے برعکس کہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اب جاؤ چلو چل کے روضہ اقدس دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت مبارک دیکھو، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، کعبے کا کعبے کا کیا مطلب؟ گویا کعبہ تو ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی قبلہ. نبی علیہ السلام تو بھائی ساری عمر بیت اللہ کی کو اپنا کعبہ بناتے رہے، اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. اب بیت اللہ وہاں چل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اب یہ بات تو تاریخی اعتبار سے بالکل غلط، یہ بات بنانے والا بنا لی کہ حضرت رابعہ بزمی کی زیارت کے لیے بیت اللہ چلا گیا. ایک دفعہ کیا دیکھا، رابعہ بزمی آ رہی ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو بیت اللہ اپنے محل چھوڑ کے وہاں رابعہ بزمی کی زیارت کے لیے چل رہی. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہاں بیٹھے رہے، حد حرم پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکے والوں نے نہ جانے دیا. صلح حدیبیہ واقع ہے، اس سے حرم یعنی حد حرم تقریباً پونے دو کلومیٹر کی مسافت پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے قراری کا آپ اندازہ لگائے کہ نماز کا وقت جب ہوتا تھا پڑاؤ کی جگہ چھوڑ کے حد حرم میں اندر داخل ہو کے نماز پڑھتے تھے. اندازہ کی یعنی اتنی طلب تھی نہیں, اتنی طلب تھی کہ جہاں پڑاؤ ہے نا ٹھہرے ہوئے ہیں صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ, وہاں سے حد حرم اس طرف جائے تو حد حرم پورا, میں نے ساتھی کو کہا کہ یہاں دیکھیں گے کتنی مسافت بنتی, تو تقریباً پونے دو دو کلو میٹر بنی, وہ گاڑی کے یعنی وہ نمبر کے مطابق پونے دو دو کلو میٹر. میں نے اس وقت اس حدیث کے جس وقت میری نگاہ گئی تو میں بار بار سبحان اللہ پڑھتا رہا کہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اشتیاق تھا, کیا محبت حرم سے اور حد حرم سے, کہ نماز کا جب وقت ہوتا تو پونے دو کلو میٹر دو کلو میٹر کی مسافت طے کر کے تو وہاں نماز پہنچے, نماز وہاں پڑھتے, وہاں پہ اتنی محبت. یہ عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, لیکن ہمیں یہ سبق دے دیا گیا کہ بیت اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا روضہ اقدس اس کعبے کا بھی کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلکہ آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ سب بنایا گیا, فقہی جزیات میں اس مسئلے کا ذکر باقاعدہ کیا گیا. فتاوی شامی رد المختار کے نام سے معروف کتاب ہے آٹھ جلدوں میں, فقہ کی آٹھ جلدوں میں فتاوی شامی, اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کرامتن کعبہ کسی اپنی جگہ کو چھوڑ کے کسی کی زیارت کے لیے کعبہ چلا جائے تو پھر طواف کرنے والے کس جگہ کا طواف کریں, یہ مسئلہ ذہنوں میں ڈالا گیا, یہ مسئلہ پیدا کیا گیا کہ اگر بالفرض یوں ہو جائے کسی کی کرامت کے لیے, کسی کے کرامت کے طور پہ کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کے اس بزرگ کی زیارت کے لیے چلا جائے تو پھر طواف کرنے والے کعبہ کا طواف کریں بھائی, وہ بھی ساتھ ساتھ ادھر جائے, کہتے ہیں نہیں وہ اسی کا طواف ہے, اسی محل کا اسی جگہ, وہ اوپر اٹھے جائے گی بنیاد, زمین کے نیچے جو بنیاد ہے وہ تو نہیں جائے گی نا, زمین کی بنیاد جو ہے اصل مسجد کی بنیاد بیت اللہ کی حرم کی بنیاد وہ تو نیچے اگر جائے گا تو اوپر بھی سطح کی دیواریں وہ جائیں گی نا زیارت کے لیے. یعنی جزوی اعتبار سے یہ بات علمی طور پہ مان لی گئی کہ کرامت کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے, بلا شبہ کرامت خرق عادت کا نام ہے, اس کا انکار نہیں ہے, خرق عادت کا نام کرامت ہے یا مجز ہے, لیکن اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ تم نے ایسی خود بخود خود ساختہ کرامتیں بنا لینی ہے, آخر سر درد کیا ہے آپ کا کہ خود ساختہ اس قسم کی کرامتیں بنا لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جناب دس بارہ میل بیت اللہ کے اشتیاق میں وہاں پڑے ہیں, مشمول 1400 صحابہ کرام کے, بیت اللہ ان کی زیارت کے لیے تو نہیں وہاں جاتا, رابعہ بصری کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے, کسی اور بزرگ کے لیے کرامت ہم جا بھی سکتا ہے, نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے. یعنی کتنا ظلم ہے, کتنا ستم ہے کہ بیت اللہ کے بارے میں کرامتن اس بات کو تسلیم کر لیا گیا مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے کہنا چاہیے, کہتے بھی یہ ہے کہ دنیا جن کے لیے بنائی گئی, دنیا جن کے لیے بنائی, ان کے لیے زیارت کے لیے تو بیت اللہ چل کے نہیں گیا, لیکن کرامتن بزرگوں کی زیارت کے لیے بیت اللہ جا سکتا ہے. یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ انہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ بیت اللہ کو ہم نے بزرگوں کے لیے کی طرف توڑا ہے, اور پھر ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھ, اور یہاں اسی لیے اسی تاثر کی بنا پہ بیت اللہ میں دل نہیں لگتا. معلوم نہیں بات میں نے پچھلے درس میں بتلائی یا نہیں, میرا خیال نہیں بتلائی. آج یعنی جمعے کے روز پہلے اطلاع تھی ہمیں کہ جمعہ رات کو یہاں سے جانا ہے, صبح کی نماز بیت اللہ مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں گے اور جمعہ جا کے مسجد نبوی میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ معلم نے پروگرام بدل دیا, اس نے کہا کہ نہیں جمعہ پڑھ کے یہاں سے جائیں گے, یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں گے رات کو نکلیں گے اور ہفتے کی صبح وہاں پہنچیں. آپ یقین جانیں کہ ہمارے قافلے کے کچھ آدمی وہ لفٹ میں بیٹھے ہوئے, جب ان کو یہ اطلاع ملی نا مکان کے اوپر کہ جی کل جانا ہے جمعے کے بعد شام کو نکلنا ہے, او اتنا نا بیڑا غرق ہو گئے, ہے نہیں بے ایمان, سادا جمعہ ہی ضائع کر دیتا ہے نا, سادا جمعہ ہی برباد کرتا ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ مجھے بتلائیں اس بات کا کیا معنی ہے, بیت اللہ میں جمعہ ہو جائے تو یہ جمعہ ضائع, مدینہ طیبہ میں جمعہ ہو جائے تو پھر منزل مقصود پا لی ہم نے, بتلائیے اس سے بڑھ کے دو کل اعتقادی اور کیا ہے, اس سے بڑھ کے اور کمزوری ایمان اور کیا ہے, کیا جانا ہے ہم نے بیت اللہ کی عزت کو, کیا جانا ہے ہم نے بیت اللہ کے مقام اور مرتبے کو. اللہ کے بندو وہاں تو ایک جمعہ ایک لاکھ جمعے کے برابر ہے, ایک جمعہ وہاں ایک لاکھ جمعے کے برابر تھے. اس کو تم اپنے لیے بربادی کا باعث سمجھتے ہو, محرومی قسمت کا سبب سمجھتے ہو, اور یہ سارا نتیجہ ہے اسی انہی باتوں کا اور انہی تاثرات کا. تمہارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مومن کے لیے سب سے بڑا ایک دل کا جو ہے اس دنیا میں رجحان اور چاہتوں اور محبتوں کا ایک مرکز, جس طرح ایمانی اعتبار سے سب سے زیادہ ایمان کا تعلق یا مومن کا تعلق رب ذو الجلال والاکرام سے ہے, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, بالکل اسی طرح مومن کے ایمان کا ایک لازم اور تعلق اور تقاضا اس دنیا میں سب سے بڑھ کے اللہ کے گھر کے ساتھ, اللہ کے گھر بیت اللہ کے ساتھ, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے ساتھ. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد, کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی طرف شد رحال کر کے سامان باندھ کے رختے سفر اٹھا کے اہتمام کے ساتھ نہ جاؤ. وہ تین ہی جگہ ہیں جہاں تمہیں جانا چاہیے, ایک اللہ کا گھر ہے, ایک مسجد نبوی ہے, اور ایک بیت المقدس. یہاں آپ کو لطیفہ اور عرض کر دوں, یہ ہمارے اثنا عشری حضرات ہیں نا, شیعہ حضرات, اثنا عشری حضرات, من لا یحضر الفقیہ ان کی ایک کتاب, من لا یحضر الفقیہ, ان کی سیاح اربار و شمار ہوتی ہے. حضرت علی سے روایت, اندازہ کیجیے, حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. تین مسجدیں کون کون سی؟ بیت اللہ, مسجد نبوی اور مسجد کوفہ. مسجد کوفہ بھائی, کوفے کی بنیاد تو حضرت علی نے رکھی, حضرت عمر فاروق نے رکھی. کوفہ کی بنیاد, اس کی بنیاد اور اس کا حدود اربعہ جو ہے وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا, لیکن ان عقیدت کے انتوں نے یہ بات تو ذہن سے محو ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت کے نتیجے میں بیت المقدس کا نام چھوڑ کے مسجد کوفہ کو, جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کے دار السلطنت تھا, دار الخلافہ تھا, نمازیں پڑھاتے تھے, اب جناب تیسری مسجد اس کا نام لے لی. یہ ہے غلو کا عالم, یہ ہے عقیدت کا اظہار. لیکن ہمارے یہ بھائی انہوں نے تو اس چیز کا اضافہ کیا, کوفے کی مسجد کا اضافہ کیا, یہ اضافہ تو نہیں کر پائے, لیکن بیت اللہ سے زیادہ حیثیت اور زیادہ اہمیت مدینہ طیبہ کو بلکہ مسجد نبوی کو دے دی. حالانکہ مسجد نبوی نے صحیح رواج کے مطابق ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کو ملتا ہے. ابن ماجہ میں ایک وہ روایت ہے 50,000 کی, وہ روایت سخت ضعیف, سخت ضعیف. اگر کم درجے کی ہوتی تو چلیے فضائل اعمال میں ہم اس کو قبول کرتے, لیکن اس کے راوی بیان کرنے کے کذاب اور متروک ہیں, پائے استدلال سے یا پائے اعتبار سے وہ روایت بالکل ساقط. صحیح روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر. لیکن اب ہمارے ہاں مسجد نبوی کی حیثیت بیت اللہ سے بھی بڑی ہوئی, حالانکہ مومن کا سب سے بڑا رجحان اور سب سے بڑا دل کا میلان اور سب سے بڑا تعلق اس دنیا میں اور اس کائنات میں ہونا چاہیے تو کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے گھر بیت اللہ سے ہونا چاہیے, جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اعلان بھی ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زندہ اور فوت شدہ دونوں حالتوں میں اس کو اپنا کعبہ بنایا, سوتے ہوئے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرف اپنا رخ کرتے تھے, فوت ہونے والے کے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ عام حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا بھی نہ کرو. ایک آدمی نے نماز کی حالت میں امام صاحب تھے, انہوں نے تھوک دیا بیت اللہ کی طرف, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے اس کو معذور کر دیا, امامت سے معذور کر دیا کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور جناب تھوک رہے ہو بیت اللہ کی طرف, اتنی یعنی جہالت اور بے خبری, امامت سے معذور کر دیا. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معمولات اور آپ کے یہ ارشادات پیش نگاہ رکھے, اور دوسری طرف ہماری ذوق الاعتقادی یا ہماری یعنی خوش فہمی یا اس سے آڑ کے ہمارا غلو اس کا اندازہ لگائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حیثیت میرے بھائی اپنے گھر کو دی وہ اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں. اللہ اکبر. اور پھر یہ اللہ ذو الجلال کا یہ گھر, اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ انسان ان کو یعنی دیکھے اور ان کے بارے میں ذرا غور و فکر کرے تو اس میں ایمان کی جو کیفیت اور جو ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی میں اندر جو ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے, سچی بات ہے کہ زبان سے اس کا اظہار نہیں ہو سکتا. دنیا میں سب سے قدیم ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ حجر اسود ہے جو بیت اللہ میں اس وقت نصب ہے. وہ آج پانچ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ تقسیم ہو چکا ہے, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں. آج بھی جس کو سعادت نصیب ہوتی ہے تو وہ جب بالکل قریب جاتا ہے تو وہ پانچ ٹکڑیوں میں, ایک ٹکڑا تو خیر بڑا ہے باقی چھوٹے, ان پانچ ٹکڑیوں کو اپنے ہاتھوں میں. ایک دور تھا کہ وہ ایک ہی جگہ تھا, ایک ہی پتھر چھوٹا سا, بعد میں ٹوٹتا پھوٹتا آیا اور پھر مختلف یعنی ٹکڑیوں میں یہ موم میں ان کو نصب کر دیا. تاہم یہ وہ پتھر ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کے قدیم ترین پتھروں میں ایک یہ پتھر جس کا بوسہ انبیاء کرام علیہ السلام لیتے رہے, جس کا بوسہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے رہے. آدھی جب اس کے پہ منہ رکھتا ہے تو اس کے چشم تصور میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ ایک جگہ ہے جس کا بوسہ نبی علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے بھی لیا. آج میں اسی محل پہ اپنا منہ رکھ کے اس چیز کو بوسہ دے رہا ہوں. آپ بتلائیے ایمانی کہتی ہے تو سبق کیا ہوتا. باقی آثار تو محو ہو چکے, باقی آثار تو ختم ہو چکے, لیکن یہ وہ اثر ہے, یہ وہ ایک مقام ہے یا یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا بوسہ لیا تھا, جس کا مبارک منہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک منہ مبارک اس پہ رکھا تھا اور رکھتے ہوئے فرمایا تھا سبحون قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح. اور اسی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بوسہ لیا بلکہ اس سے بڑھ کے اس پہ اپنی پیشانی بھی رکھی, سجدہ بھی کیا. یہ وہ ایک حجر اسود, یہ وہ ایک اللہ ذوالجلال کی ایک عظیم نشانی ہے جو اس بیت اللہ میں نصب ہے, جو دنیا میں کسی اور جگہ حاصل نہیں ہے, کسی اور جگہ وہ چیز موجود نہیں. اور اسی جگہ جس طرح کے رب ذوالجلال نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم, بھی عام تفسیر کی نقطہ نظر سے یہ وہ محل ہے, یہ وہ جگہ ہے یا وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ دو پاؤں کے نشانات پتھر میں کلندہ ہیں, منقش ہیں, کھبے ہوئے ہیں آج بھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی وہ چھبی آج بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, یعنی یہ اس کے قدیم ترین آثار میں سے ایک اثر. اور اسی طرح وہاں ان کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ورزق اہلہ من الثمرات, کہ اس کے باسیوں کو اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما. 30-35 لاکھ کا ہجوم, 30-35 لاکھ کا ہجوم ایک بستی میں بسا ہوا ہے, بیک وقت وہاں ٹھہرا ہوا ہے, وہاں سے 30-35 کا ہجوم پھر اٹھ کے منا جاتا ہے, رات وہاں قیام کرتا ہے, صبح پھر 30-35 زور سے پہلے عرفات پہنچتا ہے, مغرب تک وہاں پر پڑاؤ ڈالتا ہے, مغرب کے بعد 30-35 کا ہجوم مزدلفہ پہنچتا ہے, مزدلفہ سے پھر رات کو گزارنے کے بعد اگلی صبح پھر جناب کہاں پہنچتا ہے, منا پہنچتا ہے. منا میں وہاں ٹھہرنے کے بعد 10 کو بھی ٹھہرا, 11 کو بھی ٹھہرا, 12 کو بھی ٹھہرا, 12 کو فارغ ہو کے آ گیا, یا 13 کو بھی ٹھہرنے والے فارغ ہو کے آئے. یہ اتنے دن 35 دن کا ہجوم منا میں بھی, مزدلفہ میں بھی, اور جناب آ رہے اپنے کیا نام ہے عرفات میں بھی. وہاں کبھی حاجی سے یہ شکایت ملی پانی میں وہاں نہیں تھا, بھوکے رہ گئے جی, ہم گئے اور وہاں کھانا ہی ختم ہو گیا تھا, ہم گئے تو وہاں جناب کو آ گئی ہوئی تھی کوئی چیز کھانے کو ملی ہی نہیں, دستیاب ہی نہیں ہوئی. شہر کی بات نہیں, وہ تو شہر ہے, منا میں پہاڑوں کے دامن میں بھی بسنے والے 3 دن کی وہ بستی ہے وہاں, پہاڑوں کے دامن میں بھی ایک دن حاجی کو یہ شکایت نہیں ملتی کہ جناب آج مجھے کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی. اپنی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, جس میں کہا ورزق ہو اہلہ من الثمرات, یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما, وہاں کے جو شہر کے رہنے والے نہیں, جو مناسب کو ابراہیم کی سنت کے مطابق ادا کرنے والے ہیں ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے والے اور ابراہیم کی طرح اس میں جناب اپنی جان کھمانے والے وہ بھی کسی صورت وہاں بھوکا رہتا, اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا, اس کو یہ تصور نہیں ہوتا. ہاں جی, بال ساتھی بلکہ خود ہم نے بھی کیا کیا, جناب بادام لے لے, سوگی لے لی, میوہ لے لیا, شاید وہاں جناب کوئی چیز کھانے کو نہ ملے, ہو جاتا ہے تو ساؤ کا تو چلے کچھ نہ کچھ کھا کے گزارا تو ہو جائے گا نا, پانی پی لیں گے, یہ چیز کھا لیں. لیکن یقین جانیے کہ وہاں یہ چیزیں پڑی کی پڑی ہی رہ گئی, مکہ مکرمہ میں واپس آ کے ہم نے کھایا, کھانے کی وہاں کو کبھی محسوس نہیں, کبھی محسوس نہیں. بلکہ پہلی رات جس وقت ہم صبح پہنچے تو مینا میں ابھی جناب بستی باسی رہی تھی, آ ہی رہے تھے قافلے, صبح صبح پہنچے, اب چائے کی ضرورت, ساتھی سب تمام مختلف, کوئی کہے چائے چاہیے, کوئی چاہے کھانا چاہیے, کوئی چلیے بھائی کھانا کے لے کے آئے. یقین جانی اس وقت بھی پہنچے تو اس وقت بھی چائے اور اس کے لوازمات لے کے ہم پھر اپنے خیمے میں پہنچے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی آنکھوں سے یوں اللہ ذوال جلال کی نازل ہوتی رحمتیں اور اللہ ذوال جلال کی عنایتیں انسان اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھتا ہے. یعنی کسی قسم کا اشتباع جہاں آپ اپنے شہر میں, بلکہ کئی موقع وقت ہوا کسی شہر میں, یہ اسی سال ہم نے ملتان میں جلسہ کیا تو ملتان میں جلسے کا عالم یہ تھا کھانا ختم ہو گیا, ملتان شہر سے پکائی کے لیے دیگے میں ہمیں نہ ملی, پکوائی کے لیے دیگے نہ ملی, کھانے کے لیے مجمع کو بمتانے کے لیے, آپ اندازہ کیجیے ایک رات کا جلسہ, وہاں تین دن جناب وہ تین بستی بستی ہے جناب, اور وہاں نہ کھانے کی کوئی کمی, نہ پھل کی کوئی کمی, نہ پھل کی کوئی کمی, نہ کھانے کی کمی, نہ پانی کی کمی, نہ وضو کے لیے, نہ ہی جناب پینے کے لیے. یہ ساری برکتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے. تو وہاں جہاں یہ چیز ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اپنی آنکھوں سے قدیم زمانے سے, یوں سمجھیے کہ آج سے 4,500 سال کا پہلے کا ایک اثر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ ہے وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے, فضا میں معلق تھا, کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا. یہ چیزیں محسوس کر کے انسان کے دل میں ایک مزید قوت ایمان کی اور مزید ایمان میں پختگی وہ پیدا ہوتی ہے, اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور ہمارے جن کو چومنے چاٹنے کی عادت ہے نا, وہ مقام ابراہیم کے ارد گرد انہوں نے پہلے جالی لگائی, جالی کے اوپر پھر ایک مضبوط موٹا سا پلاسٹک لگایا, اور ہم وہاں بھی کپڑے کے ساتھ وہ سے لے لے کے اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے, اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. یعنی جس کو جس کا تو بھوسا لینا ہے, جس کو چومنا ہے, جس کے ساتھ اپنا سینہ ٹھنڈا کرنا ہے, وہ تو ہے ہی ہے, یعنی وہ مقام مقام ملتزم تو ہے ہی ہے. ہمیں تو عادت پڑی ہے نا جہاں ایک کبے کی شکل نظر آ جائے بس وہاں جا کے چھک جائے, وہ کبے کی شکل. بلکہ آپ حیران ہو گئے, کئی ساتھیوں کو علم ہوگا کہ وہاں جمعے کے لیے جو ممبر بنایا گیا ہے نا, وہ ممبر کے اوپر بھی لکڑی کا ایک کبا بنا دیا گیا تاکہ وہ بھی حکومت عجیب ہے دیوانی, بھائی تم کبا نہ بناؤ, اوپر سیدھی سی پٹیاں لگا دو تاکہ یہ کبے کی شکل نہ رہے, سایہ ہی کرنا ہے نا, تو سایہ سیدھی پٹیوں سے بھی ہو جاتا ہے, کبا ضرور تم نے بنا لیا, مگر وہ پتا چلا کہ وہ پاکستان کے سے بن کے گیا ہے, تو یہاں سے جو بن کے گیا انہوں نے تو کبا ہی بنانا تھا نا. نماز کے لیے بھی, نماز کے لیے گرمیوں کا موسم بڑی بھارن کی گرمی, یعنی مکہ مکرمہ کی گرمی اور شدت کی تمازت, تو امام کے لیے تاکہ وہ تسلی سے نماز پڑھا سکے, وہ جہاں نماز پڑھانی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایک کبا تاکہ امام صاحب جو ہے نا اطمینان سے نماز پڑھا دیں. اب باب بلار سے اور باب عبد العزیز کے درمیان ایک جگہ انہوں نے مختص کر دی ہے جہاں یہ چیزیں فارغ ہونے کے بعد, امام صاحب کے فارغ ہونے کے بعد وہاں رکھ دی جاتی ہیں, اور وہ کبے کی وہ چیزیں دونوں نظر آتی ہیں, وہ دونوں کبے نظر آتے ہیں, یعنی ممبر کا بھی نماز پڑھانے والوں کا. ہمارے ذوف الاعتقادی کا عالم دیکھیے کہ ہمارے ترکی کے, ہندوستان کے, پاکستان کے یہ مسلمان وہاں دیوار, اس کی دیوار کو بھی چاڑتے ہیں, اس کبے کو پوچھتے ہیں یہاں کون بزرگ ہے, یہاں کون بزرگ, وہ سمجھتے ہیں جہاں کبا ہوتا ہے وہاں کو بزرگ دفن ہوتا ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یعنی یہ کیفیت ہے اللہ کے گھر میں پہنچ جانے کے باوجود بھی ہمارے شکر کو شبہات اور ہمارے جو ہے نا یہ کہنا چاہیے ضعیف الاعتقادی کی باتیں وہ ہمارے دل و دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لیتے. اللہ ذوال جلال کے گھر میں پہنچنا جانے کے باوجود, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی باتیں وہاں سنیں گئی کہ اس حدیم میں اور اندر ہی جو کوٹھا ہے, اس کوٹھے کے اندر کس بزرگ کی قبر, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی وہ قبر ہے جس کے ارد گرد ثواب ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ یہاں پاکستان میں تو کئی جگہ ہے نا جہاں کا ثواب ہوتا ہے قبروں کے ارد گرد, قبروں کے ارد گرد ثواب ہوتا ہے, بلکہ ان کا حج ہوتا ہے ان قبروں کا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی شاید کسی ضرورت کی جگہ ہی ہے, درگاہ شریف ہے جہاں ثواب ہوتا ہے اور یہاں حج ہوتا ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ سب نتیجہ ہے انہی باتوں کا. مومن کے لیے سب سے بڑی یعنی ایک مرکزی حیثیت, ایک کہنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی آخری حد کو مزید مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ, وہ سب سے بڑا بیت اللہ ہے, جہاں انسان جا کے اپنے اندر ایک امن, ایک راحت, ایک سکون اور ایک اطمینان پاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار اپنے اس پاک گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما. باقی اس سلسلے کی جو بات ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سبق میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.